kemerini takmış beline, anası kurban olsun gülüne de gülüne, gülüne de gülüne, gülüne de gülüne, gülüne de gülüne. Çalını giymiş çıkmış düze, anası kurban olsun bu kıza da bu kıza, bu kıza da bu kıza, bu kıza da bu kıza, bu kıza da bu kıza. Yatağını sermiş hesire, anası kurban olsun yesire de yesire, yesire de yesire, yesire de yesire, yesire de yesire.